In 2018 was er ook een discussie toen de Canadese Rachel McKinnon wereldkampioen baanwielrennen bij de vrouwen werd. In 2012 maakte Rachel de transitie van man naar vrouw. Onder andere deelnemers van het WK ontstond toen verdeeldheid. Sommigen vonden het niet eerlijk dat ze had gewonnen. In het programma De Afspraak van de Belgische zender Sportza legt hormoonarts Guy Tsoen de regels uit rondom de deelname van transgender personen in de sport. Momenteel, er zijn twee types regels. Er is een regelvorming van de IAAF, van de atletiek. Ja. En ook een regel van het Internationaal Olympisch Comité. En ze zeggen allemaal dat je moet gedurende 1 jaar hormonale behandeling gehad hebben en juridisch behoren tot het nieuwe geslacht. En ik denk in het geval van deze dame dat ze inderdaad juridisch vrouw is en dat zij... Wat betekent dat juridisch? Wat moet je doen? Op de identiteitskaart. Ja. En dan moet je gewoon aanvragen. Ja, dat vraag je en gewoon. En voor zo'n hormoonbehandeling, ja, daar hoort niet per se een geslachtsoperatie bij. Nee, dat staat er los van. Vroeger moest dat, maar nu niet meer. Nee. Ja. Nee, dat heeft men geschrapt. Uiteindelijk, als het gaat over sport en sportactiviteiten, dan draait alles rond testosteron. En testosteron is het hormoon dat je spiermassa doet toenemen, dat je spierkracht doet toenemen. En je kan hormonen manipuleren met medicatie. Dus die operatie, die dan vaak een esthetische correctie is bij transpersonen, doet er eigenlijk niet toe. Kitsoen was dat op De Afspraak, Belgische zender Sportza. Hij ontkent niet dat McKinnon voordelen heeft als wielrenster. Het is voor de hand liggend dat deze dame een voordeel heeft. En zelfs al zijn alle regeltjes vervuld en zijn hormonale cijfers vrouwelijk gedurende al enkele jaren, dan ja, een aantal zaken veranderen niet in die transitie. En ja, haar lichaamslengte. Haar lichaamslengte bijvoorbeeld, ja, dat verandert niet op. Heb je daar voordeel aan als je de sprint rijdt? Spiermassa in de bovenbenen is, ja, dat is sprinten. Langere benen, grotere spieren, denk ik dus. Ja, dat is het. Het is en blijft een lastige discussie. Want je kan ervan uitgaan dat dat je met twee verschillende invalshoeken naar dit onderwerp kan kijken. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, vertelt hoe dit zit bij het NOS Radio 1 Journaal hier op deze zender. Wat je dus ziet op dit moment is ook gewoon een ethische discussie. En vlieg je dit bijvoorbeeld aan vanuit de objectief van de mensenrechten, dan zou je zeggen van ieder mens moet zichzelf kunnen zijn en zou dan mee kunnen doen met bijvoorbeeld sport en allerlei andere, net als alle andere mensen. Als je dit gaat aanvliegen langs de kant van het sport en recht, ja, dan kom je veel meer in problemen, omdat je dan een onderscheid hebt tussen mannen- en vrouwencompetities. En zolang we dus mannen- en vrouwencompetities kennen, ja, dan heb je een regel nodig om te bepalen wat dan iemand een man of een vrouw maakt. En ja, dat blijkt dan de discussie te worden. Marjan Olvers was het hoogleraar sport en recht. Het is een lastige kwestie waar niet zomaar een eenduidig antwoord op te geven is. Zijn de regels rondom deelname van transgender personen in jouw ogen eerlijk? Moet er kritisch gekeken worden naar iemand zijn lichamelijke capaciteiten voordat hij mee gaat doen aan de Olympische Spelen bijvoorbeeld? Ga graag met je in gesprek aan de hand van de volgende stelling. Transgender personen moeten mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. Je kan bellen via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat transgender personen mee moeten kunnen doen aan de Olympische Spelen? Zie jij graag andere regels? Of heb je een ander idee? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Masterpiece. Appje van Carl in de NPO Radio 1 app. Op mijn verjaardag en dan dit draaien, dit geluid op de radio. Sorry Carl, ik denk dat het mooie muziek is. Wel een fijne verjaardag in ieder geval toegewenst. Goedemorgen, dit is de Extra Vroege Ochtendshow. Met Stefan Kondur. We hebben het over transgender personen in de sport. Wat moeten die kunnen meedoen aan de Olympische Spelen? Vandaag werd bekend dat in ieder geval een Nieuw-Zeelandse hefster daar aan mee ging doen. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat transgender personen mee moeten kunnen doen aan de Olympische Spelen? Zijn voor jou de regels duidelijk? Of zie jij toch andere regels ook nog gelden? Je mag je mening laten weten in de Radio 1-app bijvoorbeeld. Joost zegt daar, Stefan, goedemorgen. Het is natuurlijk gewoon competitievervalsing als een omgebouwde man bij de vrouwen mee mag doen. Transgenders, allemaal leuk en aardig. Maar als je besluit jezelf te laten ombouwen, moet je accepteren dat sommige dingen niet meer kunnen. Groetjes Joost uit Tilburg. Charles van den Hoek van den Broek die zegt nee, transgender persoon moet niet mee mogen doen. Anders moet je ook gewoon doping toestaan. Want het verschil ontstaat door testosteronboost die een man tijdens de puberteit krijgt. Die maak je niet zomaar ongedaan. Geef transgender gewoon hun eigen spelen en kampioenschappen, zoals voor gehandicapte sport dat bijvoorbeeld ook is. En Stijn Hiske zegt, Stefan, goedemorgen, om even te reageren op de stelling. Wat is het probleem precies als transgender personen mee zouden doen in de sport überhaupt? Ik zie het zelf niet zo. Hoe denk jij hierover? Je mag reageren via 0800-1121. We hebben het dus over transgender personen. Moeten die mee kunnen doen aan de Olympische Spelen? Of je kan appen naar de Radio 1-app. René, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, we hebben net twee stellingen gehoord waar we helemaal mee eens zijn, geloof ik. Als je transgender bent, kun je niet meedoen aan topsporten. Dus ook niet aan EK's en wedstrijden. Dat is inderdaad competitievervalsing. En waarom vind je dat competitievervalsing? Mannen en vrouwen zijn fysiek gewoon echt verschillend gebouwd. En dat maak je ook niet met een transitie ongedaan. En dat zit hem niet alleen in testosteron, maar het zit hem in de totale fysieke bouw. mannen hebben grotere longcapaciteit dan vrouwen. Daardoor hebben ze gewoon meer lucht. Spieren hebben lucht nodig om te kunnen presteren. Ook daar zit al een stuk vervalsing in. Want jij hebt een grotere spiercapaciteit opbouw als jij meer adem hebt dan als je minder adem hebt. Dus dat is een afgezien van de testosteron. Want dat kan bij mannen en vrouwen weliswaar erg gelijk zijn. Dus het zit hem niet eens in de testosteronboost. Maar het zit hem eigenlijk in de hele opbouw van het lichaam. Ja, want dat is het, hè, bij deze discussie. Het wordt best wel snel inhoudelijk. Want het gaat dus over, nou, wat voor behandelingen heeft iemand gehad om als transgender personen om van geslacht te veranderen? Is er een hormoonbehandeling geweest? Is die voor of is die na de puberteit ingetreden? Dat zijn allemaal vragen die wezenlijk zijn als je het dus hebt over transgender personen in de sport. Guy Toon, die is professor en die hoorden we net ook al, de Belgische professor, die zegt, ja, als je een hormoonbehandeling start, neemt je spierkracht wel af, maar is het wel degelijk zo dat er een verschil blijft met personen geboren als vrouw? Dat is zeker zo bij personen die de transitie zijn gestart, vooral na de puberteit bijvoorbeeld. Kan je daar wat over uitleggen? Want ik zie zelf op mijn scherm dat jij zelf ook een transgender persoon bent. Jij zit midden in deze materie. Kan je daar wat meer nog over uitleggen? Hoe zit dat met die hormoonbehandelingen en spierkracht die wel afneemt bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de levensopbouw, je lichaam ontwikkelt zich tot man of als vrouw. Maar je zal altijd je basis blijven houden. Dus je blijft altijd jouw biologische basis houden. Dus je kan bijvoorbeeld wel, ik ben later begonnen, ik was 22 toen ik eraan begon. Mm-hmm. Maar je kan bijvoorbeeld wel, als je jonger bent, daar invloed op uitoefenen. Maar ik ben er toch een tegenstander van. Want het lichaam kan je niet dwingen. Kijk, de uiterkant, het uiterlijke in de maatschappij hoef je niet te zien. Maar het lichaam blijft het lichaam. Dus je spieropbouw en je spierontwikkeling, die liggen genetisch vast. En je kan wel gaan puzzelen, maar het ligt gewoon genetisch vast. En er zijn inderdaad mannen die gewoon, zeg maar, zijn als Ezo. Dus zeg maar het huishoudelijke type. En dat zijn ook gewoon mannen. En daar is niks mis mee. En die hebben niet zo'n grote spiercapaciteit. En niet zo'n ontwikkeling als de Ezo's dat hebben. Die ruw en sterk zijn. Ja. En ook zo ontwikkeld zijn. Dus echt de stoere mannen. En dat zien we ook terug onder vrouwen. Maar daar zitten toch beperkingen aan vast. Ja. Straks, je kan niet gaan competeren als transgender persoon. Kijk, ik ga ook nooit een echte man worden. Ik ga ook niet die spierkracht meer ontwikkelen. Daar was ik inderdaad te oud voor. Misschien als ik jonger was, dat dat wel gebeurd zou kunnen zijn. Maar toch, ik vind het toch een heerlijkheid in de competitie. En hoe kijk jij als transgender persoon zelf dan naar deze discussie? Want ik snap dat. Ja, van, nou goed, jij stelt in ieder geval, ik ben het er toch tegen dat transgender personen mee moeten doen in het spelen. Maar je probeert aan de andere kant ook een zo inclusief mogelijke wereld te maken. En ja, maar dit is gewoon ook in deze discussie. Deze discussie is gewoon in het sport gewoon niet eerlijk. Weet je, dit gaat oproepen dat aan de kant van de vrouwen, dat ze gewoon in werkelijkheid, als je een goede transman hebt in die zin, en ook al zwak je het af, hij gaat gewoon winnen. Punt. Dus je hebt het gewoon als vrouw, in de vrouwensport, hebben ze het gewoon letterlijk voor het nakijken hier. Ja, het is gewoon oneerlijk. Het is gewoon oneerlijk. Het is gewoon geen competitie. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook vrouwen, ja, die zijn er. Maar dan is het wel eerlijker. En ik denk ook dat het een sport is waarin vrouwen zitten met een grotere longcapaciteit en een gewoon hogere testosteronboost, waardoor zij dit kunnen. Maar het is voor een vrouw is het gewoon hard werken en trainen. Dat is voor een man gewoon bijna niks. Ja. En wat zou dan een mooie oplossing hiervoor zijn? Hoe kunnen transgender personen dan toch ook topsport beoefenen? Weet je, soms moet je gewoon bij bepaalde dingen gewoon neerleggen. Sommige dingen moet je gewoon neerleggen. Als jij sommige dingen doet, moet je gewoon bij neerleggen dat je gewoon sommige dingen niet, dat je daar geen deel aan kunt hebben. Oké, dus je kiest of je kiest voor de topsport of je kiest voor een geslachtsverandering. Maar het kan niet samengaan. Nee, het kan niet samengaan. Je mag best sporten als een transgender persoon. Je mag best voetballen voor mij als man zijnde. En dingen doen. Maar ja goed, nou zou het mij niet meelukken om met voetbal mee te kunnen. Ik zou ook niet weten welke sport ik heel goed zou kunnen als trans man maar ik vind dat je het erbij neer moet leggen. Interessante stellingname. Maar jij zegt, je moet er ook dan gewoon je bij neer kunnen leggen. Dankjewel, dat was een goede eerste beller, René. Ik heb het gevoel dat je buiten ergens loopt. Wat zijn we aan het doen om 22 over 4 in de vroege ochtend? We gaan de kranten bezorgen. Een krantenbezorger. Ik ben even aan het wandelen, want anders heb je te veel wind in de microfoon. Ja, hartstikke goed meegedacht. Welke krant bezorg je deze ochtend? Alle ochtendbladen. Heb je al een voorpagina gezien die eruit springt volgens jou? Het zou vast veel voetbal zijn. Ik ben nog naar depot. Ik ben onderweg naar depot. Oké. Dus, goed. Alle voorpagina's, Telegraaf, Volkskrant, Financieel Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad. Kijk. Dus geen ochtendkrant, maar nu een hele kiosk heb je bij je. Nou, dankjewel. Een goede ochtend. Succes bij het bezorgen van de krant. Hoi. We hebben het over transgender personen in de sport. Moeten die kunnen meedoen aan de Olympische Spelen? Of vind jij van niet? Zie jij misschien liever een aparte klas, een aparte kwalificatie, een aparte wedstrijden ook? Dat kan natuurlijk ook. Dat zegt bijvoorbeeld Stijn Hiskes in de NPO Radio 1. Ik heb net genoemd de idee voor sportwedstrijden met een LHBTI-competitie, met alleen transgender personen en zo. Misschien is dat wel de beste optie, laat hij weten. Kare zegt, als alle mensen gelijk moeten en mogen zijn, dan mag iedereen ook meedoen als de persoon die men voelt te zijn. Dus dan hoeft dat niet, dan kan je daar ook niet bij discrimineren. Mensen zijn mensen. Dirk Appelo zegt, nee, ik vind dat een transgender of wat dan ook niet mogen meedoen met bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Je mag eisen dat iemand als man of vrouw geboren moet zijn. Dat maakt het eerlijk voor alle topsporters. Want een vrouw die als man geboren is, heeft fysiek een voordeel. Sanne zegt, goedemorgen, ik gun het iedereen om mee te doen, maar het zou niet eerlijk zijn. Ik ben absoluut ervoor dat vrouwen hetzelfde worden behandeld als mannen. Maar mannen hebben net dat tikje meer kracht in mijn ogen. Dus dat zou niet eerlijk zijn als een man meedoet met een vrouwenwedstrijd. Dat vind ik goed. Omar zegt, goedemorgen, waarom houden ze niet gewoon een aparte trans spelen? Net als de Paralympics, goed idee toch? En Martijn Jonkhof zegt, net zoals mensen met aangeboren blindheid, doofheid, verlamming of spasme, mogen mensen met een lichamelijke afwijking, een verkeerd lichaam bij geboorte, niet gediscrimineerd worden. De Paralympics is daarom de juiste plaats voor deze sporters, lijkt mij. Hoe denk jij erover? Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik vind het toch weer dat stukje zo'n dingetje. En het lijkt wel alsof we weer een probleem creëren. Dus als ze natuurlijk gewoon bij de gewone spelen, ja, wat is tegenwoordig nog gewoon? Daar moet je ook wel weer mee uitkijken. Kijk, boxers worden dan een beetje geselecteerd op mannen en vrouwen en gewicht en lengte. En dat is om het zo eerlijk mogelijk te maken. Ja. Maar hoe inderdaad, want de discussie is dus dat er een man is vrouw geworden en die is gaan wichten bij de vrouwen. Dat is toch de discussie, of niet? Mm-hmm. Ja, dan is dat inderdaad een beetje raar. Maar hadden we dezelfde discussie gehad als de vrouw man had geworden en dan bij de mannen? Hadden we dan dezelfde discussie gehad? Wat denk jij? Dat denk ik niet. Nee, dus... Ik zeg bij deze, joh, weet je wat het is? Want ik vind dat we ook allemaal compleet doorstaan. We hebben de gewone Olympische Spelen al. Ik weet niet of er geen Olympische Spelen zijn voor gehandicapten. Je hebt de Paralympics en ga zo maar door. Ja, ik heb op een gegeven moment zoiets van, joh, waar houdt het op een gegeven moment op? Alleen, ik heb dan zoiets van aparte spelen voor transgenders. En dan moeten ze het samen maar uitvechten wat er nou eerlijk is, ja of nee. Alleen, ik denk dat wij geen discussie hoeven te krijgen of een man in de regel fysiek sterker is dan een vrouw. Nee, dat vind jij buiten kijf staan. Nou ja, kijk, ik bedoel van een deadlift. Mijn vrouw die tilt te pakken bij 75 kilo, ja, en ik zit boven de 100. Maar ja, zal ik dan, zegt mijn vrouw tegen, je speelt niet eerlijk. Ik bedoel van, waar gaat het heen? Kijk, en dat ze niet mogen sporten, natuurlijk mogen ze sporten. En de Olympische Spelen ook prima, maar nogmaals, zet ze dan maar bij elkaar en dan moeten ze het zelf maar uitvechten. Ja, je zegt een andere aparte klasse. Ja. Ja, Ja, nee, ja, dat... het feit blijft, je krijgt net wat de vorige spreker zei. Als je natuurlijk fysiek als vader bent, of zwaarder, sterker bent. Ja, het gaat ergens natuurlijk nergens over. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je bent een man en je wordt een vrouw. Mm-hmm. En dan ga je opgeven voor het deadliften of voor die fitness. Dan ben je toch sterker? Ja, precies. Nou goed, het is natuurlijk wel zo. Als je al vroeg met hormoonbehandelingen bijvoorbeeld bent begonnen, dan neemt je spierkracht wel degelijk af. Dus je hebt niet de spierkracht meer die je als man had zou hebben op die leeftijd. Nee, maar feit is wel dat ik je man ben geweest. Ja, maar aan de andere kant kan je dus ook daartegen inbrengen dat dus ook al je spierkracht bijvoorbeeld is afgenomen. Ja, is dat dan wel weer... Weet je wat ik een beetje mee zit, Stefan? Ik denk niet dat dat meetbaar is en dus of het eerlijk is. Mm. Kijk, als een vrouw is en je kan gewoon niet sterker worden. Maar als een vrouw een man wordt en ik vind het... Ben je bekend met de regel die er nu al bijvoorbeeld ervoor geldt? Bij de transgenders? Ja. Nee, absoluut niet. Nou, je moet bijvoorbeeld 12 maanden van tevoren al een bepaalde hoeveelheid testosteron in je bloed hebben. Want dat wordt dan gezien als binnen de vrouwelijke range. De hoeveelheid moet 12 maanden zo laag zijn. Om dit te testen moeten sporters constant dus bloedtesten afleggen. Transgender personen die willen meedoen in de sport. En als je aan de eisen voldoet, dus je dus 12 maanden lang een testosteron range hebt die lijkt op een vrouwelijke testosteron range, dan mag je meedoen met de sport. Ja, maar daar zit ik weer met het dingetje, Stefan. Dat geldt toch voor iedereen, reageren. Elk lichaam reageert toch anders op hormonen. Mm-hmm. En dus is het toch niet meetbaar. Kijk, ik bedoel, ik ga zelf ook naar de sportschool. En de ene keer red ik makkelijk de 100 kilo. En de andere keer kom ik niet eens boven de 80 kilo uit. Ik bedoel, het is zo'n glijdende schaal waar je dan over gaan praten. Ja, en ik vind het gewoon niet verstandig. Ik zeg niet dat ze geen Olympische Spelen mogen hebben. Maar ik vind op een gegeven moment het einde is op een gegeven moment een beetje zoek. Ja. Maar nogmaals, dat moeten ze zelf maar uitvechten. Ja, goed, jij ziet er niet werken. Dat is ook duidelijk. Daar is het programma voor. Dankjewel dat je belde. Ja, tot de volgende keer weer. En tot de volgende keer, Richard. Fijn je weer een keer gesproken te hebben. We hebben het over transgender personen in de sport. Moeten die mee kunnen doen aan de Olympische Spelen? Dat is de vraag waarop jij mag reageren. Je mag ook een appje sturen in de Radio 1-app. J. Visser zegt daar, wat als je zowel mannelijk als vrouwelijk geboren bent, word je dan overal uitgesloten? Dat is de vraag. Reageer via 0800-1121. Dit is Baltazar. Goedemorgen. Every time I walk on by, stroll alone. Every time you think about it, talk around it again. Don't you know, don't you know where to stay? Every time you think about it, talk around. Belgische band dit, hè? Balthazar hoorde je. En Bunker op NPO Radio 1. Dit is de extra vroege ochtendshow en we hebben over transgender personen in de sport. Wat moeten die kunnen meedoen aan de Olympische Spelen? Zie jij liever een andere competitie erbuiten? Deel je mening maar via 0800-112 of de app van Radio 1. Er wordt volop gedaan. Harco laat haar weten in de app. Deze Nieuw-Zeelandse transgender persoon was al lang voor de transformatie al fanatiek in het gewicht heffen. Dus met serieuze spierkracht eraan begonnen. Je zou maar heel even als vrouw naar deze Spelen hebben toegewerkt en dan deze transgender personen in je klasse tegenkomen. In, ik meen, Zuid-Afrika is wegens testosteronafwijking verbannen van hardloopwedstrijden. En Rick Hogeboom zegt, ik denk van wel, totdat structureel duidelijk wordt dat transgender personen daadwerkelijk een voordeel hebben. Wordt iedere transgender eerste, dan kun je de regels opnieuw aanpassen. Maar we moeten niet zo bang zijn voor verandering met z'n allen. En Rob zegt, goedemorgen, deze persoon deed een paar jaar geleden nog mee aan gewicht heffen bij de mannen. Dus niet op jonge leeftijd begonnen aan de medicijnen, hormonen, et cetera. Het is pure competitievervalsing, laat hij weten. Hoe denk jij erover? Reageer. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, met Stefan Lange. Dat moet goed zitten met zo'n naamgenoot. Jij wil iets vertellen over de lichamelijke verschillen, hè? Ja. Vertel. Ja. Nou, ik heb geen expliciete mening. Ik heb ook geen veroordeling of whatever. Maar ik heb wel een opmerking. Nou, kom maar door met de opmerking. En dat is 200.000 jaar geleden ongeveer begon de Homo sapiens. En de evolutie van de mensen die wij nu zijn laat zien dat mannen grotere, bredere knoken hebben aan hun botten, zowel bij de benen als bij de armen, dan vrouwen. En waarom is dat? Waarom zeg ik dat? Omdat mannen eruit gestuurd werden om prooi te vangen, eten te halen. Ja, dus jij zoekt nog even in de verre geschiedenis in ieder geval het verschil uit tussen mannen en vrouwen? Ja, lichamelijk betekent dat mannen van nature, vanuit de evolutie, bredere knoken op hun benen en armenbotten hebben. En dat betekent, even natuurkundig, dat het moment dat de spieren uit kunnen oefenen op die knoken groter is dan die bij vrouwen. Ja. zijn wat dat betreft sterker. Ja, ja, precies. Nou goed, want en wat dat betreft hebben we natuurlijk ook... in dat licht is er een mannen- en een vrouwencompetitie. Ja. Omdat ze natuurlijk niet even... Het is een oneerlijke strijd om ze tegen elkaar te laten opnemen. Maar hier bij transgender personen is natuurlijk iets anders aan de hand. Die zijn soms al vanaf jonge leeftijd bezig met een transitie naar man of naar vrouw. En daar horen ook hormoonbehandelingen bij en ook veranderingen van het lichaam. Dus... Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar als je nu naar de sport kijkt... Hè, die vrouwen die transgender zijn en van vrouw... Nee, andersom, sorry. Die mannen die transgender zijn en van man naar vrouw zijn gegaan... seksuologisch gezien, hè? Mm-hmm. Die blijven toch die brede knoken houden. Ja, dus dan kan je wel... een regel opleggen van je moet 12 maanden van tevoren... een bepaalde hoeveelheid testosteron in je bloed hebben. Dat kan je dan wel als regel invoeren. Maar jij zegt, iemand blijft toch nog sterker. Juist, precies. Dat Stefan, ik heet zelf Stefan... maar jij met PH en ik met een F, de arme tank. Dat zeggen ze altijd, hè? Ja, je hoort het mij niet zeggen. Ik ben het misschien, is het de arme tak? Ik weet het niet. Nou, ik was ooit... In Servië. En toen moest ik iets inklaren. Toen zei ze, nee, je naam is Stefan met PF. Ik zei, nee, dat is mijn F. Toen zei ze, nou, nee, echt niet. Dat is met PH. Ik zei, ja, en ga je mij straks arresteren omdat ik een valse naam heb opgegeven. Maar dat was jij. Nou, dankjewel even voor deze uiteenzetting, Stefan, met de F. We gaan even door naar de andere luisteraars. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Blijf vooral meeluisteren. Nee, maar ik begrijp, Stefan... Ik begrijp dat als mannen transgenderen naar een vrouwspersoon... dat ze dezelfde botten houden... Met een groter moment voor de spieren. Ja, dus, ja. Nee, goed, dat punt heb je gemaakt. En dat is ook interessant. Die hebben we meegenomen. Dank je wel daarvoor. We gaan kijken wat Jolanda ervan vindt. Want Jolanda, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Ik heb eens naar sport andere tijden zitten kijken. En dat was hardlopen. En er was een vrouw bij... En daar hebben ze nooit achter kunnen komen of het nou een man of een vrouw... Ik wist wel een vrouw was, maar een transgender. Want die had zo'n ontzettende vaart. Die kon zo hard lopen. Ze zijn heel lang bezig geweest om te kijken... of het nou een man of een vrouw was. En dat hebben ze nooit bekend willen maken. Heb iemand dat nooit gezien, dat sport andere tijden toen? Jij doet eigenlijk even een oproep. U doet even een oproep of mensen dat gezien hebben eigenlijk. Ja, nee, ja dan ik kan misschien beter over meepraten. Ja, ja. Ik ben 80. Ik heb dat toen gezien en dat was zo moeilijk, want ze konden er maar niet achter komen of het nou. Ze zag er als vrouw uit, dat was Amerikaanse. Mm-hmm. En die kon zo verschrikkelijk hard lopen dat ze gewoon niet meer geloofde. Dat ze zoveel kracht in de benen had, dat ze gewoon niet meer geloofde dat het een vrouw was. Ja, ja. Maar toen had ik nog nooit van transgender gehoord, laat ik zo zeggen hoor. En hoe heeft u dat zelf bekeken toen? Maar dan, als er eventueel een man in zit of zoiets, dan geloof ik toch dat ze sneller en harder gaan dan vrouwen. En hoe heeft u dat zelf toen ervaren? Wat vond u daarvan om daar zo naar te kijken? Ik vond het vreemd. Moeilijk te begrijpen. Ja, het is moeilijke materie, hè? Vond ik zelf ook in deze voorbereiding van dit item. Ja. Maar verder snap ik niet. Sorry, maar verder snap ik niet echt veel van dat hele gedoe van dat gebeuren. Maar dat blijft er zo goed bij. En jullie begonnen er nu over. Ik denk, verdorie, toen was er een heel programma over. Ja, andere tijden. Nou, goede tip. Ik denk dat het zijn meestal mannen die bij jou bellen. En ja, dat die dan niet naar sport andere tijden hebben gekeken. Nou, heel goed. Fijn ook dat, Jolanda, dat je als vrouw even belt. Ik ben altijd zeer voor vrouwen, ook in de uitzendingen. Helaas zijn er gewoon heel veel mannen wakker. Blijkt altijd zo in de vroege ochtend. Nee, want ik luister altijd naar je dus. Nou, dan mag je vaker bellen. Zullen we dat afspreken vanaf deze keer? Oké, als ik ergens wat over weet, wat ik al gezien of zo heb, dan bel ik. Goed zo. Fijne ochtend alvast. We gaan eens even kijken of andere mensen die documentaire ook gekeken hebben. Blijf vooral luisteren. Hey, bedankt en een fijne dag vast. Dankjewel. We hebben het over transgender personen in de sport. Moeten die mee kunnen doen? Lady Ray op NPO Radio 1. Precies 4:15 is het. De extra vroege ochtendshow van dinsdag 22 juni 2021. Succes vandaag op je werk. Goedemorgen als je net wakker bent. We hebben het over transgender personen in de sport. Wat moeten die mee kunnen doen aan de Olympische Spelen? Nou, Jolanda belde net en daar is volop gereageerd. Het ging over Foekje Dilema. Goedemorgen, Stefan, zegt Therese. Jij hebt het programma dat toenertijd ook gezien van andere tijden. En inderdaad, we zijn er nooit achter gekomen wat het nou was, man of een vrouw. Ik zelf dacht dat het een man was. Goedjes, Therese. Ja. Frans Trooster zegt, ging op Foekje Dilema bij andere tijden sport. Concurrentie van Fanny Blankers-Koen. En Martin Steinvoort zegt, goedemorgen, Stefan. Ik hoor veel foute aannames en denkbeelden van voornamelijk mannen. Het lijkt wel bang te zijn. Groetjes, Martin Steinvoort. En Wat denk jij? Je mag je mening laten weten. Karin zegt, je hebt grote en kleine mensen. Niet iedere sporter is sterker of sneller dan iedere vrouw. En andersom, ook geen ziekte van deze verschillen gaan maken. Dikke botten maken niet uit. Dat wil niet iedereen gelijk topsporter worden. Laat zij nog weten. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Stefan, wat de laatste persoon zei, wat je net voorleest, dikke botten maken niks uit. Ik denk dus dat dat daar in de crux zit. Als, punt 1, ik denk dit. Als een transformatie gerealiseerd is middels een transitie, dan mag wat mij betreft iemand meedoen überhaupt met sport, breedte sport, topsport. Zijn eigen verdiensten. Waren het niet dat, en nou komt het, je kunt transformeren zoveel je wil, er blijft één essentieel verschil altijd bestaan. En dat is dit. Een vrouw heeft een breder bekken, duidelijk een breder bekken, als een man. Vanwege het baringskanaal, vanwege de baarmoeder, etc. Laat jij je transformeren naar man, dan blijft de breedte van het bekken aanwezig. Daarin verandert niks. Omgekeerd idem dito. Daarin zit dus een zekere onzuiverheid, of niet een zekere, daar zit een onzuiverheid als jij zuiver sportief gaat wegen. Met andere woorden, als iemand getransformeerd want welk is... Welk voordeel zit er dan aan volgens jou, of welk nadeel? Een breder bekken. Ja. Nou, iemand met een breder bekken, daar begint het al mee. Het zwaartepunt ligt duidelijk anders bij een vrouw als bij een man. Het zwaartepunt ligt over het algemeen in het bekken. Dus bij een man ligt dat anders als bij een vrouw. Ik dacht bij een vrouw iets meer naar achter als bij een man. Maar dat ben ik even kwijt. Maar één ding blijft zo, het bekken van de vrouw die zij meeneemt, als het ware, naar haar man worden, dit bekken verandert niet, dat blijft. De bottenstructuur en de bottendikte blijft. De spiermassa, et cetera, die verandert wel. Dus daarin, dat verschil, het essentiële verschil in lichaamsbouw, blijft. En die vind ik in zekere zin, op sportief als je sportief gaat bekijken en benaderen, dan blijft dat oneerlijk, hè? Die onzuiverheid in lichaamsbouw blijft bestaan. Ja, dus dan kan je allemaal afspraken gaan maken over testosterongehalte, spierkracht. Je kan zeggen dat je zoveel maanden die waardes in je bloed moet hebben. Maar de bouw van het lichaam blijft zo hetzelfde dat jij zegt, dan blijft het altijd een oneerlijke strijd. Ja, wij hebben een. Als jij in je zwembroek staat naast een vrouw, dan zie jij dat jij een duidelijk smalle bekken hebt, heupen, et cetera. Als een vrouw. Ja, en zo zijn er misschien nog wel meer punten in het lichaam waardoor het altijd oneerlijk blijft, zeg jij. De bottenstructuur zal over het algemeen niet veranderen hoor, als jij transformeert. De spiermassa wel. Die wordt duidelijk minder of meer. Maar begrijp hoe kunnen wat we dan ik toch? Zeggen? Ik bedoel te zeggen. Ja, nee, ik snap het. Ik snap niet 100% zuiver. Nee, dat snap ik. Dat heb je duidelijk gemaakt. Ja. Hoe kunnen we dan toch? Hoe kunnen die transgender personen dan toch meedoen aan topsport? Ja, ik hoorde eerder het woord Paralympics noemen. Dat vind ik eerlijk gezegd niet op zijn plaats in deze. Hoe kunnen ze meedoen? Ik denk dat het een kwestie is van tijd. Nog, ik denk dat het een kwestie is van accepteren. En ik denk dat het een kwestie is sowieso niet uitsluiten op termijn. Absoluut niet. Ik vind dat het toegankelijk moet zijn. Dus eigenlijk waar uiteindelijk... Waar mogelijk. Maar ik denk wel dat er goed gekeken moet, goed nagekeken moet worden. Maar Paralympics vind ik veel te ver gaan. Onderlinge wedstrijden vind ik ook zoiets. Discrimineren vind ik dit. Dus eigenlijk mee laten doen. Als iemand een bepaalde limiet haalt en hij voldoet daaraan en de bloedwaarden voldoen daaraan, dan denk ik zelf, laat zo iemand meedoen en toe. Ja. Ja, goed, kijk, ja, ik denk ook, tijden veranderen, sport verandert. Dit is misschien ook gewoon een nieuwe tijd waarin we dit ook gaan, dit ook bij de sport komt kijken. En dan kunnen we, jij zegt ook misschien, dit is een kwestie van tijd, dus het wordt gewoon even wennen. Ja, ik denk dat dus. Hè. Dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Maar inderdaad, ons denken wordt vrijer. Het nieuwe normaal komt eraan. Met andere woorden, als mensen zich man voelen en ze zijn zo ver dat ze man zijn geworden, dan vind ik in principe moeten zij toelating kunnen doen. Tot waar dan ook. Ja. Nou, mooi. Jeroen Bogers zegt, het is fucking bizar dat anno 2021 iemand niet mag zijn die wil zijn. De meningen die ik voorbij hoor komen, daar hebben ze 80 jaar geleden 6 miljoen mensen mee uitgemoord. Dus jij zegt eigenlijk ook, het moet gewoon kunnen. Het is een kwestie van tijd, maar we moeten er niet mensen uitsluiten en vooral ook niet allemaal op andere spelen neerzetten. Nee, zeker niet. En de regels zouden eventueel, hè, want we krijgen meer nieuwe mensen tussen aanhalingstekens. Denk aan LHB, et cetera. Mm-hmm. Met andere woorden, ik denk dat de regels hierin mee flexibeler zouden kunnen worden. En dan verlaag je ook wat dat betreft de drempel daarin. Duidelijk, dankjewel Frank. Graag gedaan, Stefan. En een fijne ochtend nog verder. Goedjes, hè? Heb jij nog kunnen slapen met dat warme weer? Ach. En nog zo fris presenteren. Ik heb het gehoord van zaterdag op zondag. Ik dacht, waar haalt Stefan die frisheid vandaan? Nou, uit de koffieapparaat in ieder geval enerzijds. En anderzijds, ik heb toen het toch zo warm werd een ventilator gekocht. En dat is de key tot succes, is mij gebleken. Oké, Stefan, bedankt weer. Hè? Ja, graag gedaan, Frank. Hoi, goeie ochtend. Lief dat je zo meedenkt altijd. Doei. Hoi. Nazar zegt, goedemorgen, iedereen mag meedoen. Als wij iemand weigeren om mee te doen, dan zijn wij niet eerlijk tegen die persoon. Juist om eerlijk te zijn tegen iedereen en iedereen gelijk te behandelen, moeten wij ervoor zorgen dat iedereen in dezelfde competitie meedoet. Maar wel iedereen in eigen klasse. Anders is er geen sprake van eerlijkheid. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ik mijn oren klappen als ik al die verhalen hoor en al die fantasieverhalen van botten en van weet ik veel. Ik vind het een beetje echt een hele fantasierijke luisteraarskring. Ik ben topsporter geweest. En ik ben transseksueel. En getransformeerd van man naar vrouw. Jouw spierkracht ontwikkel jij vanuit jouw hormoonspiegel. Een man heeft 45% vrouwelijke hormonen, om het zo te zeggen. En 55% testosteron. En als je getransformeerd bent, dan heb je geen zaadballen en je hebt geen eierstokken. En als je getransformeerd bent, dan heb je je hormoonspiegel, dan gaat die draaien. Mm-hmm. Dan wordt jouw hormoonspiegel 45% vrouwelijk en 45% als je van man naar vrouw kan transformeren, ja, dan is het 45% testosteron en 55% oestrogeen of vrouwelijk hormoon. Maar die vrouwelijke hormonen maak je lichaam niet zelf aan. Vrouwelijke hormonen, een hele kleine percentage maakt je lichaam zelf aan. Maar die ander grotendeels wordt aangemaakt door hormonen die je iedere dag slikt om je hormoonspiegel op peil te houden, op 55%. Als je de eerste 2 jaar na die operatie, geslachtsaanpassende operatie, dan heb je nog hele wisselende hormoonspiegel. En dan mag je niet aan topsport meedoen. Aan nominale wedstrijden noemen ze dat. Mm-hmm. Van die internationale sportcomité. Maar daarna, na die 2 jaar, dan word je echt dagelijks. Ik heb 3-4 keer in de week dopingcontroles gehad. 6 uur 's ochtends, 5 uur 's ochtends. Als je 's ochtends denkt dat je de deur uitgaan om boodschappen te doen of net die supermarkt uitloopt, dan heb je een doping. Kom eens mee. En zijn dat dan meer dopingcontroles dan niet-transgender personen hebben? Je wordt echt zo'n vergrootglas dicht. Je hoeft maar echt net één keer te kijken en één keer net abnormaal goed te reageren op iets. En dan word je al, val je al op. Dat is, je wordt scherp in die gaten gehouden. Dat jij, vind je dat terecht? Of zeg je nou, ik zie dat eigenlijk ook wel een vorm van discriminatie, dat ik wat dat betreft veel strenger in de gaten word gehouden? Kijk, dat hoort erbij. En of het nou meer is of minder is dan bij de anderen, kan ik niet beoordelen. Maar je wordt echt, juist door deze discussies die constant iedere keer naar voren komen, dan heb jij dat mensen naar mensen te gaan kijken die anders zijn. En waar zit hem dat, denk je, in? Is het vooral onwetendheid ook over het onderwerp? Ja, ik denk dat het onwetendheid is. Want kijk, als je van man naar vrouw gaat transformeren, dan heb je geen zaadballen. Dan maak je geen testosteron aan. Als je van vrouw naar man gaat transformeren, heb je ook geen eierstokken. Je hebt ook sowieso ook geen zaadballen. Zo, je maakt ook geen testosteron aan. Je hebt testosteron. Je moet, in sport moet je boos zijn, om het zo te zeggen, om testosteron tijdens een wedstrijd aan te maken of meer aan te maken om beter te presteren. En dat geldt voor of je nou man bent of vrouw bent. Dat geldt of je nou transseksueel bent of niet. Kijk, en al die andere, dat je grote voeten hebt of lange voeten of korte voeten of zware botten of brede bekken. Dat is allemaal fantasie, onzin, slapperslets. Dus wat dat betreft, als we teruggaan naar de stelling, transgender personen moeten mee kunnen doen aan de Olympische Spelen, ja, natuurlijk. Zeg jij zeker? Ja, natuurlijk. En deze discussie, dan moet je gewoon een perspectief zien. En daar is geen andere manier om topsport te doen dan op een gewone, normale manier met een normale huishouding, hormoonhuishouding. En dan vind ik het alleen maar eerlijk dat je hormoonhuishouding op een goede waarde is. Ja, kijk, ja, nee, en wat dat betreft, daar zijn dus nu al regels voor. We moeten het helaas, Ingrid, hierbij laten. Want we gaan naar het klok van 5 uur en het einde van het onderwerp. Ik vond het fijn hier nog even gesproken te hebben, want wat dat betreft is het nog net voor de klok van 5. Een goed perspectief. Okay. Dankjewel. Blijf vooral ook andere dagen van de week reageren. Ik wens je alvast een fijne ochtend verder. Iedereen bedankt voor het reageren. Heb je nou het begin gemist van dit uur, kan je altijd terugluisteren op de NPO Radio 1 site. Je bent nog niet van me af, want zometeen tussen 5 en 6 gaan we nog door. Hier in de extra ochtendshow. We hebben het over jeugdcriminaliteit. Jeugdstrafrechtadvocaat Geert-Jan Kruisinga is mijn gast. We gaan het hebben over de toename van jeugdcriminaliteit. In ieder geval de ernstige delicten nemen toe. En jeugdgevangenissen raken steeds voller. Is het jeugdstrafrecht nog wel van deze tijd? Of moeten jongeren niet op een andere manier berecht gaan worden? We gaan dat hebben. We gaan het daarover hebben tussen 5 en 6. Eerst het nieuws van 5 uur. Ik zie je zo. NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. Jaarlijks worden er miljoenen producten vernietigd. In de Britse distributiecentra van Amazon, televisiezender ITV, heeft dat ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra en vuilstorten gereden. De spullen zijn nieuw, ongebruikt of teruggestuurd, maar nog wel in goede staat. De praktijken hangen volgens ITV samen met het bedrijfsmodel van Amazon, waarin vernietiging soms goedkoper is dan opslag. Het bedrijf ontkent dat producten naar de vuilstort verdwijnen. Premier Johnson heeft een onderzoek aangekondigd. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit, ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Dat zegt Oxfam Novib, die voedselketens onderzocht van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Als eerste actieve American voetbalspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. De verdediger van de Las Vegas Raiders zegt dat hij al jaren tegen dit moment aanhikte. Nassib is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt, maar wel de eerste die dat doet terwijl hij nog in de competitie speelt. Het weer, het is nu nog 10 of 11 graden. Vandaag zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 graden in het Waddengebied tot 19 graden in het zuiden en oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is 2,5 minuut. Over 5 op deze dinsdagochtend 22 juli. Dit is de extra vroege ochtendshow. Met nu een gast tot 6 uur bij ons in het programma. Jeugdstrafrechtadvocaat Geert-Jan Kruisinga. Toename in de jeugdcriminaliteit. In ieder geval in de ernstige delicten is een toename te zien. En jeugdgevangenissen raken steeds voller. Wat is er aan de hand en vooral wat is de oplossing? Ga ik het zo meteen over hebben. En jij mag je vragen stellen, hè, zoals elke ochtend via 0800-1121. Eerst nog even nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag hoor je meer over proces tegen de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. Beschuldigd van poging tot omkoping van een rechter en machtmisbruik. Kreeg eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. En het is vandaag precies 35 jaar geleden dat voetballer Diego Maradona scoorde op het WK met behulp van de hand van God. Hoewel Maradona met de hand scoorde, telde het doelpunt wel en ging Argentinië door op het EK dat ze uiteindelijk wonnen. Dat ga je vandaag meer over horen sowieso. En we gaan het nu hebben dus over jeugdstrafrecht met jeugdstrafrechtadvocaat Geert-Jan Kruisinga. Met Stefan Komduur. Want kinderen die voor de rechter komen worden steeds vaker veroordeeld tot een celstraf, bleek onlangs uit onderzoek van de NOS. In 2015 gebeurde het ruim 600 keer dat een minderjarige de cel in moest. En in 2020 nam dat toe tot meer dan 800 keer. Opvallend, want aan de andere kant neemt de jeugdcriminaliteit wel af. Al neemt de ernstige delicten wel toe. Ook zitten jongeren gemiddeld langer vast. Hierover maken advocaten en belangenorganisaties zich zorgen, want de gevangenisstraf heeft grote impact op het leven van een jongere. De NOS sprak bijvoorbeeld met Jordan. Hij is zo'n minderjarige en vertelt over zijn ervaringen in de jeugdgevangenis. De gevangenis is eigenlijk een soort leerschool. Ik bedoel, als iemand voor fraude zit, iemand anders ook voor fraude. Dan heb je 2 methodes die ze zitten. En die leren elkaar de methode en maken zo misschien een 3e methode die nog beter is. Jongens die diefstal plegen, die leren elkaar weer nieuwe trucjes hoe je dit kan doen of hoe je dit slimmer kan aanpakken. Stel je zit daar gewoon voor iets doms. Je hebt gewoon iets in de fik gestoken. Is niet slim, maar dat heb je gedaan. Ja, je kan zomaar naar buiten komen en je weet opeens hoe je phishingfraude moet doen. Je weet opeens hoe je scooters moet stelen. Je weet hoe je dit moet. Je hebt opeens een contact voor drugs. Ja, dat gaat heel snel daar. Het is eigenlijk een criminele school. Ja, minderjarigen vanuit een jeugdgevangenis was dat, waar de NOS dus mee sprak. Bij ons telefonische gast is advocaat Geert-Jan Kruisinga. Gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Heb jij een vraag voor hem over dit onderwerp? Stel hem via 0800-1121 of de app van Radio 1. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal vanuit huis. Fijn dat je bij ons zo mee altijd zo vroeg wakker. Nee, zeker niet. Het is even wennen, maar goed. Goed, fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. We gaan het hier uitgebreid over hebben. Allereerst, hoe kijk jij naar deze nieuwe cijfers die onlangs naar buiten kwamen? Ja, ik heb ze natuurlijk met aandacht ook bekeken. De resultaten van onderzoek van de NOS. Ik wist al wel dat de jeugdcriminaliteit nog steeds aan het afnemen is. Dus in die zin is dat natuurlijk een positief iets. Alleen wat je ziet, tenminste, dat begrijp ik eigenlijk, dat onderzoek is op zich ook wel een signaal wat je al wel langer hoort vanuit, ik ben bijvoorbeeld advocaat in Amsterdam, vanuit de gemeente Amsterdam, de betrokkenheid van minderjarigen bij ernstige delicten toeneemt. Dat is meteen ook een verklaring voor natuurlijk het vaker opleggen van gevangenisstraffen. Want Iedereen zal snappen hoe zwaarder een strafbaar feit, hoe eerder gevangenisstraf een van de opties is als sanctie. Ja. Herken jij zelf dan ook als advocaat dat er meer van jouw jongeren, waar jij misschien advocaat voor bent, dat die uiteindelijk in de cel belanden? Ja, ik herken het wel. Althans, één advocatenpraktijk is natuurlijk altijd maar een minieme afspiegeling van wat er landelijk gebeurt. Hè. Maar ik zie wel ook in mijn praktijk inderdaad die betrokkenheid bij ernstiger delicten. Ook bij levensdelicten of minderjarigen die betrokken zijn met criminele organisaties. Mm-hmm. Ja. Of zwaardere opiumwedstrijden, dat soort zaken. Ja, zeker. Nou goed, ik denk dat veel mensen zich een voorstelling kunnen maken bij jeugdcriminaliteit. En ik denk dat de eerste voorstelling begint, je steelt een snoepje, bij wijze van spreken, bij een supermarkt. Ja. En we zien tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer berichten van jonge mensen met vuurwapens, met messen op straat. Hoe categoriseren we die zaken? Wat is een ernstige delict? Wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor een celstraf? En wanneer doe je het af met een taakstraf? Eigenlijk kan je dat niet in zijn algemeenheid zeggen. Ik zou bijna zeggen, gelukkig kent de wet ook niet de eis dat er bij bepaalde feiten, bij minderjarigen althans, toch voor gevangenisstraf wordt gekozen. En ook die categorisering, die kan je op verschillende manieren doen. Ik weet wel dat de politie bijvoorbeeld noemt bepaalde strafbare feiten high impact crime. HIC wordt dat afgekort. En dat zijn vaak feiten die aan de ene kant de rechtsorde schokken. Wat eenvoudiger gezegd, die de gemiddelde burger toch wat onveilige gevoelens begeeft. En die ook, en daar zit die high impact in, die ontzettend grote impact hebben op slachtoffers. Het zijn vaak strafbare feiten met heel concrete slachtoffers. Dus dan moet je denken aan berovingen. En dat soort feiten waar natuurlijk het slachtoffer nog jaren mee kan lopen. Ja, ja. Maar ook woningovervallen. Of een inbraak kan het natuurlijk ook zijn. Helemaal bij betrapping of zoiets. Dergelijke scenario's. Ja. Ja, dus dat zijn al wat ernstigere delicten. Nou, het komend uur hebben we het hier over. En ook vooral, hoe kunnen we die gevangenissen weer minder vol laten stromen? Hoe kunnen we zorgen dat jeugd toch nog minder de criminaliteit ingaat? Heb je daar vragen over als luisteraar? Stel ze via 0800-1121 of gewoon even door een appje te sturen naar de Radio 1-app. Geert-Jan Kruisinga, strafrechtadvocaat, jeugdstrafrechtadvocaat. Hoe ben jij zelf eigenlijk ooit bij dat jeugdstrafrecht terechtgekomen? Na een gesprek met een redacteur ben ik er ook eens over gaan nadenken. Dan kwam ik er niet helemaal achter. Volgens mij ben ik een jaar of 10 strafrechtadvocaat en heb ik altijd met veel plezier het jeugdstrafrecht erbij gedaan. Nu is in die zin het verschil dat niet heel veel, dat we het algemeen over dezelfde regels hebben. Alleen wat scheelt zijn, is de leeftijd en daarmee ook de dynamiek van je cliënten en ook de mogelijke, maar daar zullen we het zo nog wel over hebben, de mogelijke uitkomsten van een strafzaak. Ik heb het altijd ontzettend complex en daardoor heel interessant gevonden, het jeugdstrafrecht. Ja. En wat maakt jeugdstrafrecht complex? Juist die leeftijd, die minderjarigheid van de verdachte. Waarbij het bij meerderjarige verdachten in die zin wat rechtlijniger is. Die worden verdacht van een strafbaar feit. Als advocaat begeleid je ze in een proces. Doe je uiterste best voor de beste uitkomst voor iemand die zich tegenover dat staatsapparaat gesteld wordt als een vervolg. En is dat vaak vrij duidelijk, waarbij minderjarigen er veel meer speelt. Zowel aan de kant van de vervolging, dus het Openbaar Ministerium, ook de rechtbank, maar ook advocaten kijken in die zin vaak verder dan één zo'n strafzaak. En proberen met z'n allen tot een uitkomst te zorgen dat het gewoon met iemand die nog zoveel van zijn leven voor zich heeft, gewoon weer of nog steeds, in sommige gevallen, goed gaat of blijft gaan. Ja, is het dan ook moeilijker om een jonge verdachte bij te staan dan een volwassen verdachte? Denk ik wel. Ja, juist door precies wat ik zojuist probeer te omschrijven. Dat het soms wat lastiger is om te bepalen wat het beste is. En dat je ook, maar dat hoort natuurlijk ook bij de omgang met minderjarigen. En hoe minder, ik zou bijna zeggen, kijk naar jezelf toen je nog geen 18 was. Zonder daar heel paternalistisch in te willen zijn, kan je denk ik wel zeggen dat veel minderjarigen nog niet goed in staat zijn om te bepalen wat voor hunzelf het beste is. Of niet altijd objectief gezien de juiste keuzes maken. En dat geeft je als advocaat iets meer, in mijn ogen althans, de ruimte om daar zelf stelling in te nemen, te bepalen en kijken of je zo'n minderjarige daarin meekrijgt. Ja, is dat ook een aspect wat je wel in de opleiding rechten dan meekrijgt? Want je moet hier natuurlijk eigenlijk ook, je leert iets. Je moet ook tegen kennis hebben van de ontwikkeling nog van een mens die doorgaat op jonge leeftijd. Krijg je dat mee ook als je rechten studeert? Oh, volgens mij valt hij even weg. Ik hoor hem even niet meer. Geert-Jan, ik weet niet, je bent volgens mij even weggevallen. Kan natuurlijk, hè. We hebben Geert-Jan Kruisinga hier te gast. Je mag je vragen stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Even kijken of Geert-Jan nog terugkomt. Nog niet. We bellen hem even terug. Kunnen we gewoon muziek draaien. Dat is zo fijn op de radio. De Adults Are Talking, dat is natuurlijk hier aan de hand. Heb jij vragen? Je mag ze stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. The Strokes. Been saying you're sophisticated. You were waiting. Strokes. En de Adults Are Talking op NPO Radio 1. 16 minuten over 5 is dit de extra vroege ochtendshow. Gaan met Stefan Kondu. Te gast is Geert-Jan Kruizinga, strafrechtadvocaat. En we hebben het over het jeugdstrafrecht. Toename namelijk in de gevangenisstraffen. Die zijn raken voller. En de jeugdcriminaliteit neemt tegelijkertijd wel af. Interessant verschil. We hebben het er ook over. En wat is nou het verschil ook tussen jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht? Vragen mag je stellen. Geert-Jan, je bent er weer, hè? Jazeker. Goedemorgen. We zaten eigenlijk ergens middenin. En dat is over de jeugdige verdachten en volwassenen verdachten bijstaan. Ja. Hoe zit dat qua jeugdige verdachten? Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld moeilijker is ook met een jongere een vertrouwensband op te bouwen als advocaat. Zeker. Ja, ik wou zeggen, de Strokes gaven natuurlijk net de tijd om even nog over je vragen na te denken. Ja. Nu is het natuurlijk. Kan ik alleen in zijn algemeenheid antwoord geven? Heb je natuurlijk ook bij volwassenen heb je verdachten met bijzonder ingewikkelde problematiek. Denk aan TBS-gevallen, bijvoorbeeld. Maar over het algemeen, daar ben ik dan, is dat zeker zo. En vind ik dat juist ook een uitdaging. Dan zit je soms met hele stugge pubers van 17... Die nu al best soms een moeilijk leven achter de rug hebben. Met een groot wantrouwen naar iedereen die ook maar enigszins de overheid vertegenwoordigt. En vaak, terwijl een advocaat dat natuurlijk niet doet, ben je hun ogen vaak wel onderdeel van het systeem wat zij wantrouwen. Mm-hmm. Dus dat is soms best een kluif, ja, om die vertrouwensband op te bouwen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat sommige jongeren al zoveel teleurgesteld zijn door volwassenen. Ja. Dat je de zoveelste volwassene bent, dus dat het zo moeilijk is om daar de vertrouwen van te winnen. Zeker, dat is zeker zo. Nu moet ik wel, denk ik, eerlijk zijn dat je, als advocaat hoef je natuurlijk ook geen vriend te zijn van zo'n minderjarige verdachte. Sta je, dat merken ze toch ook wel snel genoeg, aan hun kant. Je bent er om hen te helpen in dat proces. Vaak is, ik denk als ik heel eerlijk ben, is het misschien lastiger voor sommige, zeg maar, jeugdhulpverleners om echt die ingang te krijgen. Maar ook wij als advocaten, dat wil ik zeker bevestigen, moeten soms even een drempel over om dat vertrouwen te winnen. Ja, ja, ja. Ja. Wat is het grootste verschil? Want we hebben echt, er zijn twee verschillende strafrechtboeken wat dat betreft. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht. Waar mensen worden ook op een andere manier berecht. Wat zou jij het grootste verschil tussen die twee noemen? Tussen het jeugd- en het volwassenenstrafrecht? Nou, belangrijk om te noemen is wel dat we hebben het over hetzelfde wetboek van strafrecht. Dus in beginsel hebben we het over dezelfde strafbare feiten. Hebben we over dezelfde eisen die aan een proces kleven, aan een eventuele veroordeling. Maar het grote verschil zit hem eigenlijk in het arsenaal aan uitkomsten, aan sancties, aan maatregelen, aan straffen. En daar zit inderdaad een principieel verschil in. Voor de toepassing van het strafrecht heb je eigenlijk altijd, kan je een lijstje bedenken aan waarom we dat hebben, hè, waarom we dat doen. Nou, daar zit en dan heb ik het over het algemeen, over volwassenen. Er zit een element van vergelding in, bescherming van de maatschappij. Ook een soort voorbeeldfunctie voor eventuele toekomstige daders. Dat zit daar allemaal in. In het jeugdstrafrecht speelt dat in beginsel ook, maar veel meer op de achtergrond. Staat met skip opheen, staat het pedagogisch effect wat moet uitgaan van zo'n strafzaak. En dat is totaal anders dan in een volwassen strafzaak. Waardoor er altijd gekeken wordt welke uitkomst is niet zozeer maatschappelijk gezien een goede oplossing. Of wat is de beste vergelding, of wat is nou het beste afschrikmiddel. Nee, het gaat erom hoe krijgen we een uitkomst waarmee de kans het grootst is dat deze jongere weer op de rails komt. Dat is de insteek van het strafrecht. En natuurlijk zitten die andere elementen er ook altijd wel bij, hoor. Ik bedoel, ik snap echt wel, en rechters ook, dat je als minderjarige het bijzonder ernstig strafbare feiten pleegt, dat op een gegeven moment het niet anders kan dan dat daar ook detentie bij hoort. Dat daar wel mee afgerekend moet worden, zeg maar, met wat je gedaan hebt. Als je, ja, er moet wel een straf zijn. Er moet wel een straf zijn, maar de insteek is altijd die pedagogische uitkomst. Ja. Worden er dan ook bij het jeugdstrafrecht andere straffen opgelegd dan in het volwassenenstrafrecht? Zeker. Nu is het zo dat heel in het algemeen zijn er dezelfde mogelijkheden qua straffen. Heb je gevangenisstraf, heb je een taakstraf, heb je een geldboete. En overigens ook in het volwassenstrafrecht heb je allerlei mogelijkheden om een schier oneindige selectie aan voorwaarden te stellen bij straffen of bij schorsing van de voorlopige hechtenis. Waar het op neerkomt dat iemand niet vast hoeft te zitten als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. En die voorwaarden kunnen eigenlijk alles betreffen. Maar juist voor het jeugdstrafrecht zijn er verschillende specifieke maatregelen die het mogelijk maken om een jongere in eigenlijk alle facetten van zijn leven te laten begeleiden. En die daar dus ook verplicht aan moet meewerken. Kan je een voorwaarde noemen? Ja, trainingen, coaching, therapie. Soms zelfs intensieve therapie die ook gewoon klinisch, dus in een kliniek gedaan kan worden. Maar ook gebiedsverbod, locatieverbod. Dus dan denk je aan een enkelband die controleert waar je bent, maar ook vooral niet bent. Ja, dus als ik het goed begrijp, als een jongere dus eigenlijk aan die regels houdt, hoeft hij niet de gevangenis in. Nee, dat is een optie. Ja. En de gevangenissen raken voller, dus minder jongeren houden zich aan deze regels eigenlijk. Nee, het is niet zo dat er in elke strafzaak standaard de vraag voor ligt of je houdt je aan de voorwaarden of je kunt vastzitten. Okay. Ja. Het is een alternatief voor detentie dat rechters hebben. En wat in het jeugdstrafrecht vaker wordt gebruikt. Mm. Maar die toename in gevangenisstraffen betekent dat er, dat zal te maken hebben met de toenemende ernst van de strafbare feiten, dat een rechter zich genoodzaakt voelt om in ieder geval eerst een deel onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Ja. En wat is de maximale straf die je als kind kan krijgen? Nou, voor 16 en 17-jarigen is dat 2 jaar. Mensen schrikken daar alles van, in de zin dat dat weinig is. Er moet bij gerealiseerd worden dat er het jeugdstrafrecht ook de pijnmaatregel kent. Enigszins vergelijkbaar met TBS, dat populair wordt ook wel jeugd-TBS, wordt dat genoemd. En dat kan, weer onder bepaalde voorwaarden, maar kan in het uiterste geval 6 jaar duren. Hm. Dus in die zin zou je 2 jaar gevangenisstraf en ook nog 6 jaar de pijnmaatregel kunnen hebben voortvloeiend uit een strafrechtelijke beoordeling. Gewoon meteen praten we verder over wat verantwoordelijkheid is van ouders misschien ook wel in deze. Eerst maar eens even naar vragen van luisteraars. Die kan je stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. We beginnen deze ochtend bij Adriaan. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen Stefan, goedemorgen meneer. Hallo. Goedemorgen, ik heb twee vragen. Vraag 1, wat is de hoofdoorzaak van de toename? In celstraffen. Ja. Ja, vertel Geert-Jan, welke verklaring heb jij voor de toename? Nou ja, kijk, het makkelijke antwoord is dat er kennelijk meer minderjarigen betrokken zijn bij ernstige strafbare feiten. Nou, ernstige strafbare feiten betekent hogere straffen. Dus hogere gevangenisstraffen. Maar ik denk wat achter deze vraag zit en wat de million dollar question is hoe komt dat? Hoe komt dat Nederlandse jongeren steeds ernstige strafbare feiten hebben? En ik wou oprecht dat ik dat antwoord had. Nou, je hebt er vast over nagedacht. Of je praat er wel eens met collega's over. Waar komen jullie op? Ik heb het daar zeker met collega's over. Maar het ligt heel complex. Het lijkt erop dat de drempel naar zwaardere strafbare feiten lager ligt. In de zin dat je ook bij minderjarigen ziet dat er sneller, ik zet dit tussen aanhalingstekens, criminele carrière wordt gemaakt. Dat een jongere die 1-2 keer voor een inbraak en een winkeldiefstal voorkomt, in 1 keer met een automatisch wapen staat te zwaaien bij een ontzettend ernstige strafbare feit. Ja, die stappen. Hoe dat komt, ik weet het niet. Het zou te maken hebben met wat je algemeen maatschappelijk ziet. Dat er ernstige strafbare feiten. Het lijkt of er wel meer echt buiten categorie ernstige strafbare feiten wordt gepleegd. Echt maatschappij ontwrichtende, zware georganiseerde criminaliteit. Het normaal lijkt een beetje op te schuiven. Precies, exact. Ja, bedankt. Dat is misschien de juiste formulering. Ja. Adriaan, wat was je andere vraag nog? Ja, die andere vraag komt. Maar meneer had het goed door, want ik vroeg de hoofdoorzaak. En ik loop 66 jaar mee, dus ik heb ook 50 jaar geleden de samenleving gezien. Nou, het is in mijn beleving en met mijn kennissen inherent aan onze verloederende samenleving. Hm. En dus het begint al bij de opvoeding. Mijn volgende vraag is, welke afkomst is in aantallen dan het meest vertegenwoordigd? Want misschien als je daar daar is natuurlijk ook een beeld van. Mijn dochter is rechter, dus ik krijg wel wat meer mee als de normale burger. Dus wat is een want dan kun je er misschien wat aan doen. Kan ook een cultuur. Dus dat is mijn vraag. Welke afkomst is in aantallen het grootst, het meest vertegenwoordigd? Ja, ik, om eerlijk te zijn moet ik bekennen dat ik daar geen cijfers van ken. Is het in het algemeen is het onderzoek bij mijn weten wel uitgewezen dat er in het strafrecht een oververtegenwoordiging in die zin is van mensen met niet-westerse afkomst. Althans, tot een paar generaties terug. Maar ik moet daar meteen bij zeggen of daar een verband tussen is. Ik betwijfel het erg, omdat je ook ziet dat er een oververtegenwoordiging van diezelfde bevolkingsgroepen is als je kijkt naar lagere inkomens, naar werkloosheid, naar zeg maar, sociale problematiek. Ik zie opleidingsniveau. Altijd, ja, aanraking met strafrecht heb ik altijd veel meer in dat licht geplaatst dan per se in de culturele afkomst. Ja, duidelijk. Adriaan, had je wel voor je vragen. Heb je nog meer vragen? Je mag ze stellen via 0800-1121. Anita, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke vraag heb jij aan Geert-Jan Kruisinga? Ik heb een vraag van, tegenwoordig hoor je dat meer jongeren naar die steekpartijen. Weet je wel dat ze iemand neersteken en die dan dood overlijdt, hè? Nou, mijn vraag is aan hem van, ik vind, dat is mijn mening, ik vind als een jongere het leven van iemand afneemt, dat hij ook als een volwassen berecht moet worden. Maar hier in Nederland wordt hij gewoon als de jeugdstrafrecht, weet je. Ik vind dat iedereen, je mag nooit het leven van iemand anders afnemen. Dus ik vind dat ze dan gewoon als volwassenen recht moeten worden. En wat vindt die advocaat daarover? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, we gaan eens kijken, Geert-Jan. Ja. Anita zegt eigenlijk, we moeten niet iemand naar zijn leeftijd berechten, maar meer naar de daad die iemand gedaan heeft dan. Dat wordt sowieso gedaan, maar het gaat mij meer als er iemand dood wordt gestoken, weet je ja, wel? Ja, ja. Daar gaat het meer. Ja, ja, nee, dat was duidelijk hoor. Geert-Jan, okay. Vertel. Ja, ik snap de vraag helemaal. En dat is een sentiment wat zeker leeft. Meer mensen denken er als u over mevrouw. En sterker nog, de wet maakt het ook mogelijk, precies wat u voorstelt eigenlijk. En het gebeurt ook wel, hoewel in mijn ogen gelukkig, maar bij uitzondering. Het is mogelijk, net zoals het mogelijk is om jong volwassenen te berechten volgens het jeugdrecht, als iemand geestelijk eigenlijk minderjarig is, is het andersom. Is de ernst van het delict kan een reden zijn om een minderjarige als volwassene te berechten, met ook alle strafmogelijkheden die het volwassen strafrecht biedt. Dus ontzettend, nou ja, straffen tot levenslang zijn dan formeel gezien mogelijk. Het is niet zo heel lang geleden gebeurd. Is een minderjarige is veroordeeld voor een liquidatie. En die is, ondanks zijn minderjarigheid, is hij als volwassene berecht. En heeft ook jaren en jaren, in ieder geval een stuk meer dan die maximale 2 jaar, gevangenisstraf gekregen. Dus zie jij daar dan ook als advocaat een toename in? Kijk, we stellen samen vast dat er meer heftige incidenten plaatsvinden. De steekincidenten, ook met dodelijke gevolgen. Zie jij dan ook nu vaker dat sommige jongeren al in het volwassenenstrafrecht worden berecht? Nee. Dat is wat ik bedoel, ja. Er wordt te weinig gedaan, vind ik. Nou, u vindt dat er weinig wordt gedaan. Nou, interessant. Hoe denk jij daarover, Geert-Jan? Nou, ik ken niet veel van die gevallen. Sterker nog, ik ken er één. Absolute cijfers heb ik niet. Ik weet wel dat het een uitzondering is. En ik zou dat wel altijd willen verdedigen. Ik snap helemaal wat mevrouw zegt. Maar in die zin wil ik het wat omdraaien. Ook een minderjarige die een levensdelict, mm-hmm, om het samen te vatten, heeft gepleegd. Hè, als dat bewezen is. Die gaat op een gegeven moment terugkeren in de maatschappij. Zet dan alsjeblieft alles op alles om ervoor te zorgen dat hij op een manier in de maatschappij terugkeert die, nou, aan de ene kant voor hemzelf beter is, maar misschien ook voor mevrouw, dit moment belangrijker, ook voor de maatschappij op een veiliger manier en op een betere manier terugkeert in die maatschappij. Ja, en dat is natuurlijk een interessante vraag. Sorry, ja. Ja, maak het af. Ja, in mijn ogen is dat een structurelere oplossing dan individuele gevallen zo lang mogelijk achter slot en grendel gooien. Ja, ja. Maar ik wil echt, dat wil ik duidelijk hebben, ik snap het sentiment dat bij mevrouw leeft. Ja, tuurlijk. Dankjewel, Anita, voor je vraag. Hierover gesproken, ja, misschien moeten we dan ook naar zwaardere straffen gaan. Richard, goedemorgen. Jij hebt daar een vraag over. Hi, goedemorgen, ja. Ja, ik ben het trouwens ook eens met ook weer met opvoeding te maken. En ik wil trouwens graag de uitnodiging van Adriaan aannemen om met komen een andere keer wel weer. Oh, je viel even weg. Wat zou je met Adriaan willen bespreken? Nou, die heeft uitgenodigd om met hem in contact te komen. Ah. Letterlijk, dat we nummers uitwisselen en dat soort zaken. Ja, goed, daar kunnen we backstage wel iets over regelen. Wat zou je willen weten? Ik ga ook volledig met die mevrouw die zegt over als je wat op je kerfstok hebt voor de volwassenen. Maar is deze advocaat ook zwaardere straf. Ik heb het al zo vaak gezegd op Radio 1. Waarom zijn die straffen in Nederland niet gewoon zo dat je het wel uit je kop laat om wat uit te halen? Want wordt het zo vaak, jij 17, 16-jarige, 2 jaar cel. Mijn mening is, als jij zo dapper bent om een oud vrouwtje te beroven, iemand neer te knallen, dan moet je maar eens op de blaren zitten. Maar waarom is die in Nederland altijd met die fluwelen handschoen? En ja, zielig, slechte jeugd gehad. Daar heeft het oude vrouwtje, dat heeft mijn persoon, helemaal niks mee te maken. Hoe is zijn mening erover? Ja, dus hij vraagt je eigenlijk af, hoe staat hij tegenover zwaardere straffen? Zou dat werken? Ja, zou dat een afschrikwekkende hebben? Ja, we gaan het kijken. Geert-Jan Kruizinga, advocaat, hoe denk jij daarover? Nou, kijk, het is altijd heel lastig om zeg maar, was er maar een eenvoudige oplossing voor criminaliteit? Hè? Een mogelijke oplossing is dat je zegt, we gaan strenger en zwaarder straffen. Hè? Dat afschrikwekkeffect waar we het over gehad hebben. Alleen wat onderzoek heeft uitgewezen is dat je, als je bijvoorbeeld kijkt naar landen waar straffen hoger liggen, dat je helemaal geen verminderde criminaliteitscijfers ziet. Dus dat causaal verband, wat in ieder geval voor meneer heel logisch lijkt, dat blijkt er eigenlijk niet te zijn. Kijk, in die zin zou je het experiment alleen kunnen doen als we nu zeggen, we gaan 5 jaar lang gaan we heel hoog straffen. Maar dat is wat oneerlijk voor degene die precies in die 5 jaar worden geoordeeld. Dus dat in die zin blijft dat alleen bij een gedachte-experiment. Maar ik ben er niet van overtuigd, de meneer wel, dat respecteer ik overigens natuurlijk, dat zwaarder straffen daadwerkelijk helpt. Dat daardoor mensen minder strafbare feiten plegen. Juist bij minderjarigen, dat blijkt dan weer ook weer uit neurologische studies, het brein van de minderjarige is nog niet volgroeid. Ja. En is niet in staat, ik zou weer zeggen, denk aan jezelf toen je 16, 17 was, om altijd de consequenties van je handelen in te zien. Veel strafbare feiten worden in een opwelling gepleegd. En dat zijn situaties waarin er volgens mij helemaal geen ruimte is voor de gedachte, oh, dit moet ik niet doen, want hier staat zoveel jaar op. Dus die directe oorzaak- en gevolgrelatie tussen zwaardere straffen en vermindering van criminaliteit, die zie je niet zo. Duidelijk. Richard, dankjewel voor je vraag. Meerdere vragen mogen gesteld worden via 0800-1121. Met Stefan Kondur. Tot 6 uur is Geert-Jan Kruizinga mijn gast, advocaat gespecialiseerd in jeugdcriminaliteit en het jeugdstrafrecht. Je mag je vragen stellen dus. Nieuwe cijfers laten zien dat de heftigheid van de delicten onder jongeren toeneemt en steeds meer jongeren ook doorstromen naar jeugdgevangenissen. Daarover praat ik met hem en met jou, 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar mag je je vragen stellen. Ja, Geert-Jan, demissionair minister Sander Dekker, die kwam een paar weken geleden met het plan om ouders financieel aan te gaan spreken op de strafbare gedrag van hun kind. Hoe kijk jij daarnaar als strafrechtadvocaat? Vind je dat een goede ontwikkeling? Nee. Is het korte antwoord. Ik denk dat je moet realiseren dat heel veel ouders al direct in die zin gestraft worden. Dus de consequenties ondervinden van strafbaar gedrag van hun kind. In de zin dat het in een strafzaak altijd mogelijk is dat het slachtoffer, de benadeelde partij, een verzoek tot schadevergoeding doet. En als iemand, ook een minderjarige, wordt veroordeeld, kan de rechter meteen een uitspraak doen over het betalen van die schade. Dus, even een praktisch voorbeeld. Stel, je minderjarige zoon heeft iemand beroofd. Die heeft daar flink letsel aan overgehouden en wordt arbeidsongeschikt. Mm-hmm. Ja, dan is de kans bijzonder groot dat naast de veroordeling, mocht die volgen, die minderjarige ook wordt veroordeeld tot het terugbetalen van de schade aan het slachtoffer. Ja, wie draai je voor die schade op bij minderjarigen? Dat zijn de ouders. Dus in die zin gebeurt dat al. En zie ik niet zozeer in waarom dat nog extra moet. Waar nog bij komt dat je lang niet altijd kan zeggen dat het strafbare gedrag iets te maken heeft met fouten die zijn laten liggen in de opvoeding. Nu snap ik wel dat ook voor bijvoorbeeld andere ouders snel zo kan voelen. Van, hè, je hebt toch de verantwoordelijkheid over die kind. Maar er gebeurt natuurlijk, er kan van alles in een mensenleven gebeuren, ook in een jong mensenleven. Maar er kan ook van alles fysiologisch spelen in zo'n kinderbrein. Ik, om het even concreet te maken, genoeg jeugdstrafzaken gezien van minderjarigen die ernstig strafbare feiten plegen, die keurige ouders hebben, die hun uiterste best doen, die zo'n jongere best een beschermde opvoeding hebben gegeven. Maar ergens gaat het opeens mis. Ja, ja dat gebeurt. En in die zin dan het is te makkelijk om ouders daar verantwoordelijkheid voor te houden. Nog één punt, sorry dat ik maar zo doorga. Maar ik vind het een slecht plan, zoals je merkt. Is dat er ook nog zo is. We hebben het net al gehad over oververtegenwoordiging van mensen. In ieder geval gezinnen. Dan moet ik zo de oververtegenwoordiging van minimale ontslagingen aankomen, die afkomstig zijn uit gezinnen met lagere inkomens, met hogere werkloosheid. Dus die zijn al kwetsbaar, juist ook financieel kwetsbaar. Ja. En dan ga je die gezinnen ga je nog eens een douw geven. Weer denk ik, dit is een soort symbool, of in ieder geval een soort korte termijn klap die mensen graag willen uitdelen. En daarmee laat je volledig de mogelijkheid van een structuredere oplossing liggen. Wie vindt dat dan wel een goed plan? Als jij eigenlijk als advocaat zegt, nou, ik als advocaat niet. Nou, advocaten denk ik allemaal niet. Dus wie vindt een goed plan? Ja, weet ik niet. De politieke achterban van meneer Dekker. Hm. Ja, jij ziet daar een verklaring. Ja. Nee, ik heb hier wel een goede interessante vraag over van een luisteraar. Die zegt, Esteban, die zegt, goedemorgen Stefan, NPO-team. Wat zijn de mechanismen die we hebben om jeugdmisdrijven te voorkomen? Is de financiering van de overheid voldoende om instellingen te ondersteunen die ouders en hun kinderen voorlichten over dit onderwerp jeugdmisdrijven bijvoorbeeld? Want Sander Dekker die zegt natuurlijk, nou, ik wil die ouders een beetje verantwoordelijkheid ervoor stellen. Jij zegt eigenlijk, nou, lijkt me een slechte zaak. Die moeten bijvoorbeeld al bij een boete betalen zelf. Ja. Hoe zit dat? Hoe zijn die mechanismen? Hoe is de financiering van de overheid rondom het ondersteunen van ouders, voorlichten van ouders? Ja, voorlichting zou ik niet zo goed weten. Ja, dan denk ik ook meteen een beetje, ja, voorlichting. Kijk, geen enkele ouder wil zijn kind in een jeugdgevangenis opzoeken. Dus ik denk niet dat je mensen moet voorlichten over dat je kind niet het criminele pad op moet gaan in principe. Maar breder getrokken is, zoals altijd, denk ik, als je het over hulpverlening hebt, is de financiering ervan een probleem. Want er is ook veel behoefte aan jeugdhulpverlening. Die is er ook en die is ook goed. Althans, de mensen die ik in mijn werk spreek, mee in aanraking kom, zijn keiharde werkende mensen die hun best doen om echt het beste met zo'n jongen of meisje gedaan te krijgen. Maar financiering is daar een probleem van. Ja, er moet worden geput uit overheid. Jij kan toch als advocaat toch wel wat zeggen over wat de voorlichting is die ouders krijgen? Of zeg jij van, nou, dat weet ik eigenlijk zelf niet. En misschien is dat ook wel dan schrikbarend dat jij dat als advocaat niet weet in hoeverre ouders geholpen worden als hun kind het gevoel heeft dat hun kind het verkeerde pad op dreigt te gaan. Oh nee, zeker wel. Maar dan heb ik de vraag niet verkeerd begrepen. Oh, sorry. Ja, voorlichting, ik dacht een soort informatiepakket aan ouders van alle kinderen van dit mag niet. Nee. Hij bedoelde meer wat worden ouders voldoende ondersteund als ze het gevoel hebben dat hun kind het verkeerde pad op gaat? Sorry, ik heb dat niet goed begrepen. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Het is toch vroeger, Geert-Jan? Ja, precies. Dank je. Dat gebeurt zeker en dat is ontzettend belangrijk. En je ziet heel vaak dat, we hebben het net gehad over bijvoorbeeld het volgen van bepaalde trainingen, cursussen, behandelingen als voorwaarde om niet vast te hoeven te zitten. Daar worden vaak die ouders in betrokken. Dat heet volgens mij systeemtherapie. En dan wordt gewoon verplicht gesteld het volgen van een therapie waarbij ook die ouders betrokken worden. Die moeten mee naar die therapie. Die zitten elke week bij diezelfde therapeut. Die worden begeleid, daar wordt mee gesproken. Zeker, dat gebeurt. En dat iedereen zal snappen dat dat ontzettend belangrijk is. Ja, ja, want wat kan je iets vertellen over die rol van die ouders in het proces van een jeugdige verdachte? Jij maakt dat. Nou, ik kan me voorstellen dat jij als jeugdstrafadvocaat veel, maar ook misschien met ouders in contact staat. In hoeverre komen zij mee in het proces? En op een gegeven moment, op welk punt in het proces moeten zij het kind ook loslaten? En kunnen ze er zelf ook niet meer zoveel invloed op uitoefenen? Ja, nou kijk, hun rol in het formele strafproces is heel klein. Behalve als ze zelf nou getuige, medeverdachte of slachtoffer zijn. Maar anders hebben ze natuurlijk geen invloed op de vraag. Altijd de basisvraag in het strafproces, is er genoeg bewijs? Kan deze persoon veroordeeld worden? Is genoeg vast te stellen dat deze minderjarige een strafbaar feit gaan? Daar hebben ze in die zin geen rol in. Maar een beetje in de periferie daarvan. En juist ook in die mogelijkheid aan sancties en maatregelen spelen ze een grotere rol. In elke strafzaak worden er rapportages en adviezen opgemaakt door de jeugdrecursie, door de Raad voor de Kinderbescherming. En die spreken ook uitgebreid met de ouders. Juist om in kaart te brengen hoe die thuissituatie is. En als die problematisch is, als dat een van de oorzaken lijkt te zijn voor het crimineel gedrag, dan wordt daarop ingezet. Ja. We gaan naar een vraag van Anton. Anton, goedemorgen. Hey, goedemorgen met Anton. Ja, ik ben een beetje ik zit uit mijn buitenraampje te kijken. En totaal, ik zie een kat hoe een vogel probeert te pakken, maar dat lukt helemaal niet. Ja. Wat zou je zeggen? Ja. Wat is de tussenstand? 2-0 voor de kat? Nee. Nee, even kijken hoor. Ik heb een mooie acacia achter te staan. En die kat die geeft het maar weer op. Nee, even serieus. Ik kom uit een wereldje. Ik ben wijkbeheerder binnen geweest. Ik ben 62 jaar binnen jong. Ja. En ik heb jongens gekend uit het Bijlmerplein. Ja, de hobbyboys. Ik noem het gewoon even bij naam, want ze kennen me toch wel. Ja. De Green Boys allemaal. En ik heb sommigen hebben kunnen redden. Ja. Ja. En gewoon simpel door te zeggen, jongens, stop met die klote wereld. Want ik, nou ja, ja, sorry dat ik in Amsterdam maar ben hoor. Maar waar ik hou ervan. Nee, vertel. Ja. Ja, ik zal het even kort houden. Er zijn nog meerdere mensen aan het woord. Ik ben nog te steeds op de radio. Dus ik ben een techneut. Dat is punt 1. En ik heb sommige jongens kom ik tegen en die zeggen, hey Anton, ik ben automonteur geworden. En ik werk nu gewoon bij het postkantoor. En een ander hebben het gewoon niet gered. Ja, ja. En het mooie is, de jongens die het wel hebben gered, daar krijg ik een compliment voor. En weet je wat, ik heb een vraag voor de advocaat. Mm-hmm. Eigenlijk ook voor jullie ook. Strafrecht. Jongens, je komt er enkel maar harder uit. Je komt er enkel maar harder uit. En vaker hebben die jongens en ook meisjes gewoon een achtergrond. Ik heb het meegemaakt op het Bijlmerplein. Ja, kinderen gewoon, s'nachts gewoon op straat. En dan liep ik een rondje en dan zei ik, wat is er? Ja, mijn moeder doet niet open. Ik zeg, dan gaan we naar oma toe. Ja, en dan liep ik een rondje en dan zei ik van, oma, hier is je zoon of hier is je dochter. Mm-hmm. En dan nam oma naar binnen toe. En ik heb enkele kunnen redden. Maar wat mooi, dat Anton, dat lijkt me fantastisch mooi om te kunnen doen. En fijn ook als je weet mensen te redden. Wat zou je willen weten van de advocaat precies? Ja, ik vraag me wel eens af, hoe gaat... Peter heet hier, of niet? Nee, Geert-Jan. Geert-Jan, ja. Nou, Geert-Jan komt niet uit Amsterdam. Ja. En wat zou je willen weten? Ik ga je even een beetje helpen, Anton. Word je boos op. Geert-Jan, heel veel respect. Maar ik vraag me wel eens af, ik heb zelf twee dokters die ik goed opgevoed heb. Ja. Als jij zo'n advocatendag achter de rug hebt, tenminste als je een. En je komt naar huis, hoe ga je daarmee om? Met alle ellende bedoel je? Ja. Om te beginnen trouwens, superleuk dat je belt. Ik bedoel. Jij hebt, zoals het dan heet, met je poten in de modder gestaan. En jij is in Zuidoost jongens geholpen. Fantastisch om te horen. Eigenlijk zou jij geïnterviewd moeten worden. Maar om je vraag te beantwoorden. Net als jij heb ik ook kinderen. En die zijn uiterst bedreven om je snel weer eventjes met de neus op de alledaagse feiten te drukken. Omdat er van alles moet gebeuren in het huis. En ik denk dat er niets relativerender werkt dan zoiets. Dus zo gaat dat. Dus je weet, maar ik kan me voorstellen dat je wel soms thuis komt en een hele shitload over je heen hebt gekregen de hele dag. Hoe weet je dat dan toch van je af te zetten? Hoe stom het al klinkt, het went natuurlijk ook wel. Hm. En je moet op een gegeven moment eventjes de knop om. Ja. Ik merk dat ik er niet heel veel moeite mee heb en gelukkig mijn meeste collega's ook niet. Nee. Je moet ook beseffen dat er naast alleen natuurlijk ook gewoon... ook leuke dingen gebeuren zijn. Dat je in het werk heel veel met mensen en dus ook met jonge mensen te maken hebt. En dat zullen jullie ook allemaal snappen. Ook iemand die verdacht wordt van strafbare feiten kan best een hartstikke leuke iemand zijn. En kan je best een leuk gesprek mee hebben. Dus het is niet dat het altijd maar kommer en kwel is op zo'n werkdag. Nou, zometeen praten we erover verder. Ook interessant wat Anton natuurlijk zei is, je komt nooit goed uit de gevangenis. Je komt er nooit beter uit. Daar gaan we het nog tot 6 uur over hebben. Want in hoeverre helpt het straffen van jonge verdachten en het opsluiten in gevangenissen die verdachten in de rest van hun leven? We gaan dus meteen over verder praten. Eerst Tame Impala. Goedemorgen, 10 minuten voor 6 is het. NPO Radio 1, de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur is mijn gast hier nog. Geert-Jan Kruisinga. Strafrechtadvocaat. We hebben het over jeugdgevangenissen die voller stromen. De jeugdcriminaliteit neemt tegelijkertijd wel af. Zwaardere delicten nemen dan wel weer toe. Je mag je vragen stellen via 0800-1121... of een appje sturen naar de NPO Radio 1-app. Geert-Jan, ben je er nog? Zeker. Goedemorgen nog. Ja, we hebben het dus over het jeugdstrafrecht. Zometeen een vraag van Jos over opvoedtechnieken. Als we even kijken naar dat jeugdstrafrecht. Heb jij cijfers, kan je vertellen, uit onderzoek misschien, in hoeverre helpt het om jongeren echt de gevangenis in te sturen? Ja, goede vraag, want we hadden het er natuurlijk al deels over aan de hand van een van de vragen. Waarbij je kan afvragen of er wel een causaal verband is tussen verminderde criminaliteit en strenger straffen. Maar er speelt natuurlijk ook nog dat aspect mee dat er eigenlijk, en dat zei die laatste meneer, zei dat ook nog, dat er eigenlijk niemand beter uit detentie komt. En dat sluit mooi aan bij dat fragment waarmee we de show openden. Van Jorik, hoe heet die jongen? Jorden. Nou, die het omschrijven als een leerschool. Mensen komen, je zit daar, dat is geen plek die goed is voor een minderjarige. Nee, dus je komt er eigenlijk nooit beter uit. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, ik mag ook hopen dat iedereen dat realiseert, dat een gevangenis niet is. Dat geef je niet aan iemand om hem te helpen. Snap je? Je geeft geen gevangenisstraf om iemand beter te maken. Daar zit puur dat vergeldende, dat straffende, dat maatschappij beschermende, oké, zit daar ook in. Maar daar gaat geen enkele positieve werking uit ten opzichte van de veroordeelde. Nee. Maar hoe komt zo'n jongere dan uit zo'n jeugdgevangenis? Het verschilt natuurlijk per persoon. Er zullen vast ook, dit hoop ik, minderjarigen zijn die het zo verschrikkelijk vonden dat wel enig effect heeft voor de toekomst. Maar ja, daar zitten. Stel je voor dat er iemand, een minderjarige, wordt veroordeeld. Blijkt een ontzettend kwetsbare minderjarige met allerlei problematiek te zijn. Nou, die wordt dan een jaar wordt die in een achter slot en grendel gestopt met allerlei kwetsbare jongen die allerlei normoverschrijdend gedrag hebben laten zien. Die ook nog allemaal ervaring hebben op dat gebied. Ja, ik kan je denk ik wel voorstellen dat die niet per se een goede invloed op elkaar hebben. Vind je dat daar genoeg kijk op is vanuit de rechtspraak, vanuit rechters die toch dus nu, er is een toename van jongeren die in jeugdgevangenissen worden opgesloten. Heb je het gevoel dat daar genoeg naar gekeken wordt, eigenlijk hoe zo'n jongere daar dan uiteindelijk uitkomt? Ik denk het wel, ja. Rechters zeker. In het jeugdstrafrecht is ook bijvoorbeeld een typisch voor het jeugdstrafrecht idee, beginsel is dat als een minderjarig net is aangehouden, dan speelt de vraag, mag hij in vrijheid zijn proces afwachten? Of blijft hij echt vastzitten terwijl het onderzoek nog loopt? Hè? Dus tot zijn inhoudelijke strafzaak. Dan is het idee bij rechtbanken is schorsen tenzij. En dat schorsen is dus dat iemand naar huis mag onder bepaalde voorwaarden. Om wel de hulpverlening op te starten, maar iemand niet naar een jeugdgevangenis te sturen. En dat tenzij is dus alleen in heel extreme gevallen. Ja, maar goed. Ik denk dat rechters dat wel donders goed weten. Maar toch, 800 keer was een extreem geval dan in 2020. Want zo vaak werden jongeren uiteindelijk toch naar de gevangenis gebracht. Ja. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan zou ik eigenlijk zeggen, die jongeren horen echt niet in zo'n gevangenis thuis. Moet daar dan niet een andere oplossing voor gevonden worden? Ja. maar was die er maar? Kijk, rechters zullen dit allemaal donders goed beseffen. Maar soms geen andere keuze hebben. En daarbij speelt natuurlijk ook wat er maatschappelijk leeft. We hebben ook vandaag wat mensen gehoord die eigenlijk de enige oplossing zien in mensen achter slot en grendel stoppen. Of kinderen achter slot en grendel stoppen. En het is gewoon de manier waarop wij als maatschappij hebben gekozen dat er wordt gestraft. Als iemand een strafbaar feit pleegt, dan is een van de opties gevangenisstraf. Dat is, we doen gelukkig niet aan lijfstraffen. Dus heb je dat nog. Maar ik denk dat je niet de illusie moet hebben dat daar voor die persoon zelf iets gunstigs van uitgaat. Zie jij een verandering? Is er is het tij aan het keren? Wordt hier kritischer naar gekeken? Ik denk dat, als we het over de rechtspraak hebben, dat de rechtspraak hier zich, al zolang ik advocaat ben, zich hier bewust van is. Ik denk wel dat de roep om strenger, dat we in een periode zitten waarin die toch wel altijd terugkerende roep om strenger straffen wat sterker wordt. En dat juist iemand als Sander Dekker is van de harde aanpak. En die valt lekker bij in ieder geval een deel van het electoraat. Ja. Dus we zitten wel in zo'n periode. Dus jij zegt, er is ook de politieke wind die waait in een land. Zegt ook veel over hoe er over de rechtspraak wordt gedacht. Gelukkig staat de rechtspraak los van politieke inmenging. En andersom. Van het anders, dat kan je afvragen. Goed. Maar is het natuurlijk wel zo dat de wetgever, wie de wetgever is afhankelijk van de uitkomst van verkiezingen. Ja. En wat voor wetten er worden aangenomen is afhankelijk welke politici in de Tweede Kamer zitten. Ja, dat heeft zeker wel invloed. Ja. Ja, wat dat betreft toch wel iets van een verband. Dan gaan we nog even naar Jos. Jos, goedemorgen. Je hebt gebeld naar 0800-1121. Wat is je vraag? Ja, nou, er zijn wel, ik ben zelf gezondheidswetenschapper, ik ben erg wetenschappelijk geïnteresseerd in rehabilitatieprogramma's. En dokter Michael Gilbert van de Texas Jail, die heeft samen met een aantal instanties het Peace Education Program ontwikkeld. Dus als je Peace Education Program, Texas Jail, dokter Michael Gilbert intoetst in Google, dan vind je dat hij gemerkt heeft dat er zeer effectieve programma's zijn. En datzelfde programma is nu ook in samenwerking met aartsbisschop Tutu in alle gevangenissen van Zuid-Afrika, Peace Education Program South Africa. En blijkt dat een van de meest effectieve programma's is om, hè, want normaal leer je meer slechte dingen in de gevangenis, maar bij hun is het tegenovergestelde. De recidive gaat dan vaak van 80% naar 20%. Ik ga je een beetje helpen, Jos, anders kunnen we niet meer het antwoord horen, want we zijn bijna voor het einde van de show. Wat zou je willen weten? Nou, ik zou graag willen horen of u gast het ook met mij eens is dat het in de gevangenis opvoeden van jongeren en ook van überhaupt van gevangenen, dat waarschijnlijk veel meer helpt, vermoed ik, dan dat keiharde straffen. En, ja. En dokter Michael Gilbert heeft dat dus bewezen. In Zuid-Afrika zijn de cijfers zijn daar goed over. Nou, we kunnen dat even vragen aan Geert-Jan Kruisinga, strafrechtadvocaat. In hoeverre helpt het opvoeden, denk jij, ook van die jongeren in die gevangenissen met het een verdere leven, met het hoop dat ze daarna niet meer in de criminaliteit terugvallen? Nou ja, kijk, in zijn algemeenheid denk ik dat elk alternatief voor seksstraffen, hè, dus voor gewoon iemand vastzetten, punt, dat altijd verkiesbaar is. Hè, dat je daar altijd naar moet zoeken. Dit, waar meneer het over heeft, dat project of dat idee, dat ken ik niet. Interessant, ik ga dat als we klaar zijn, ga ik me inlezen. Ik vraag me af wat dat is, ben benieuwd. Nee, ik drink eerst wat koffie overigens, maar daarna zal ik het even gaan lezen. Maar ja, ik ben het met meneer eens dat het veel effectiever kan zijn om te kijken wat je kan bereiken met de ontwikkeling van een minderjarige voor de toekomst, dan hem of haar alleen maar vast te zetten. Ja. Genoeg stof eigenlijk om nog over door te praten. Dankjewel voor je tijd, Geert-Jan Kruisinga. Wat staat er vandaag op de planning? Ik heb een zitting, overigens geen minderjarige. En wat besprekingen op kantoor. En het moet ook eerlijk zijn dat ik nu even rustig koffie ga drinken, gaan ontbijten. Dat ga ik niet doen. Nou goed, dankjewel dat je voor ons even zo vroeg wakker wilde worden. Ik hoor fijne vogels in ieder geval op de achtergrond. Dus wat dat betreft is het lekker wakker worden. Klopt. Dankjewel. Ook nog aan Jos die hangt. Dankjewel. Geert-Jan Kruisinga, strafrechtadvocaat. Viel je nou net midden in dit gesprek en wil je terugluisteren? Dat kan in de Gaan podcast iets later vandaag of nu al op de site van NPO Radio 1. Dankt iedereen voor het reageren weer deze ochtend. We hadden het eerste uur over transgender personen in de sport. En de tweede uur was dus advocaat Geert-Jan Kruisinga hier te gast over jeugdstrafrecht. Alles is terug te luisteren. Morgen tussen 4 en 6 is Maai voorbij hier met een nieuwe show. Ik wens je alvast een fijne dinsdag. Blijf vooral luisteren, want op deze zender gaat nu het NOS Radio 1 Journaal door. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.